Bali toko luka kagaga da moka mopaya mama samba ya kolika yo Motema na yende ko garaza ka esika Alinga kana ye mosusu Baboti bapone na ye monoko ya moka Moyanga ninga na miso baboti na yo Mobosa ni bapasi tomo ninga na yo Kana seke na mana mwana mama Alfa karama Papi Roilanda na Paris Baboti baponela ye monoko ya moka Moyanga ninga na miso baboti na yo Mobosa ni bapasi tomo ninga na yo Kala seke na banda mwana mama Os pasia Nazareth Tikali mosemba na boka oyo mama Nanya kolinga kali susu alfa karama Est-ce pas perdi, oh mama yeye Est-ce pas perdi, oh mama yeye Angala tikali mosemba na boka oyo mama Nanya kolinga kali susu alfa karama Est-ce pas perdi, oh mama yeye Oh mama yeye ai Oyanga ninga na zwili suma Oyanga ninga na zwili suma zabeo Tika kana sabae mwana mama Tika kana sabae mwana mama Naleli yeye Angana tika limo zemba na mboka oyo mama Nanya kolinga kari susu alfa karamba Est-ce pas perdu, oh mama yeye Est-ce pas perdu, oh mama yeye Aïe, oyanga ninga na zwili suma zabeo Oyanga ninga na zwili suma Oyanga ninga na zwili suma roilanga Tika gana sefae, yenga inga Nyakos na putu, wapi kakowe Nyakos na putu, wapi kokowe ya Tikali mosemba na boka oyo mama Kanya kolinga kali susu alfa karamba Est-ce pas perdu, oh mama yeye Est-ce pas perdu, oh mama yeye repose, repose. Wapi dodo mafuta. Sami Mamoussa. Des patres à Paris. Petit poisson, à Lisbonne, à Lisbonne.